قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد พวกเขากล่าวว่าเธอแปลกใจต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์หรือความเมตตาของอัลลอฮ์และความจำเริญของพระองค์จงประสบแด่พวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบรอฮิมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญผู้ทรงประเสริฐยิ่ง แต่ลัมมาซะฮับอันอิบรอฮีมอัรรอฺวะจาอตฮุลบุชรายูจาดิลนาฟีกอมิลูต ครั้นเมื่อความตระหนกได้คลายไปจากอิบรอฮีมแล้วและข่าวดีได้มาอย่างเขาเขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มชนลูต อินนะอิบรอฮีมละฮะลีมุนอาวาฮุมมุนีบ แท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้ขันติจิตใจอ่อนโยนกลับตัวสู่อัลลอฮ์เสมอ ยาอิบรอฮีมอะริฎอันฮาซาอินนะฮูกอดจาอัมรุร็อบบิกวะอินนะฮุมอาตีฮิมอะซาบุนฆอยรุมัรดูด โออิบรอฮีมเอ๋ยจงหันเหออกจากเรื่องนี้เถิดแท้จริงพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาถึงแล้วและแท้จริงพวกเขานั้นการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะมายังพวกเขาอย่างแน่นอน วะลัมมาจาอะตรุสุลนาลูตันซีอะบิฮิมวะฎอกบิฮิมดรอาวะฎอกบิฮิมดรอาวะกอลฮาซายอมุนอะซีบ และเมื่อบรรดาทูตของเรามาลาอิกะฮ์ได้มายังลูตเขาเป็นทุกข์ต่อกลุ่มชนของเขาและหนักใจต่อพวกเขาและกล่าวว่านี่เป็นวันอันเลวร้ายยิ่ง วะจาฮูกอมูฮูยุฮรออูนอไลฮ์วะมินกับลกานูยะอ์มะลูนัสซัยอาตกอลยากอมฮาอูลาอิบนาตีฮุนأطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد และกลุ่มชนของเขาได้มาหาเขาพวกเขารีบร้อนมาอย่างเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทำความชั่วเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยเหล่านี้คือลูกสาวของฉันพวกนางนั้นบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงอย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลยไม่มีคนที่มีสติสัมปชัญญะในหมู่พวกเจ้าบ้างหรือ กาลูละกอดอะลิมตะมาลานาฟีบานาติกะมินฮักกิวะอินนะกะละตะอ์ลัมมานูรีด พวกเขากล่าวว่าโดยแน่นอนท่านก็รู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิในลูกสาวของท่านและแท้จริงท่านก็รู้ดีถึงสิ่งที่เราปรารถนา ก็ลลาอันนะลีบิกุมกูวะตันเอาอาวีอิลารุกนชะดีด ลูตกล่าวว่าหากว่าฉันมีกำลังปราบพวกเจ้าหรือว่าฉันหันไปพึ่งที่พักพิงอันแข็งแรง กาลูยาลูตอินนารุสุลร็อบบิกะลันยัศิลูอิไลกفأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب พวกเขามาเลยกล่าวว่าโอลุตเอ๋ยพวกเราเป็นทูตของพระผู้อภิบาลของท่านพวกเหล่านั้นจะไม่ถึงท่านเลยดังนั้นท่านจงเดินทางไปในเวลากลางคืนพร้อมกับครอบครัวของท่านได้และคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้เหลียวหลังมองเว้นแต่ภรรยาของท่านแท้จริงจะประสบแก่นางเช่นเดียวกับที่ได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงเวลานัดหมายของพวกเขาคือเวลาเช้าเวลาเช้านั้นใกล้เข้ามาแล้วมิใช่หรือ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ทำให้ข้างบนของมันเป็นข้างล่างและเราได้ให้ก้อนหินแกร่งหล่นพลูลงมาม ุซาวะมะตันอินดะร็อบบิกะวะมาฮิยะมินัซซาลิมีนบิบะอีด ถูกตราเครื่องหมายไว้ณที่พระผู้อภิบาลของท่านและมันไม่ไกลไปจากบรรดาผู้อธรรมเลย วะอิลามะดียะนะอะคาฮุมชุอัยบาقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط และยังกลุ่มชนของมัดยันเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือชุอัยบเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้าอย่าให้การตวงการช่างบกพร่องเลยแท้จริงฉันเห็นพวกเจ้ายังอยู่ในความดีและแท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าต่อการลงโทษในวันที่ถูกห้อมล้อมไว ้วะยาเคามิเอาฟุลมิกยาลวัลมีซานบิลกิสตولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين และโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงและการช่างอย่างทิ้งทำและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่าก่อกวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย บะกียะตุลลอฮิค็อยรุลละกุมอินกุนตุมمؤمنين وما انا عليكم بحفيظ สิ่งที่เหลืออยู่ของอัลเลาะห์นั้นดียิ่งสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและฉันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได ้กอลูยาชุอัยบอัศลาตุกะตะอมุรุกะอันนัตรุกะมายะอ์บุดอาบาอูนาเอาอันนัฟอัลأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد พวกเขากล่าวว่าโอ้ชุอัยบการละหมาดของท่านสั่งสอนท่านว่าให้พวกเราละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพบูชาหรือว่าให้เรากระทำต่อทรัพย์สินของเราตามที่เราต้องการกระนั้นหรือแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ขันติเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด กอลายาเคามิอะรออัยตุมอินกุนตุอะลาบัยนะติมมิรร็อบบีวะรซะกานีมินฮุริซกันฮะซะนาวะมาอูรีดอันอูคอลิฟะกุมอิลามาอันฮากุมอันอินอูรีดอิลลัลอิสลาฮะมัสตะฏอตوما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้ามิเห็นดอกหรือหากท่านมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันและพระองค์ได้ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่ฉันซึ่งเป็นเครื่องยังชีพที่ดีจากพระองค์และฉันมิปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าให้ละเว้นฉันมิปรารถนาสิ่งใดนอกจากการปฏิรูปให้ดีขึ้นเท่าที่ฉันสามารถและความสำเร็จของฉันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์แด่พระองค์ฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นฉันจะกลับไปหา วะยาเคามิลายัจริมันนะกุมชิกากีอันยุศีบะกุมมิตลุมาอะศอบะเคามะนูฮินเอาเคามะฮูดินเอาเคามะศอลิหวะมาเคามุลูฏินมินกุมบิบะอีด และโอ้กลุ่มชนของฉันอย่าให้การขัดแย้งของฉันทำให้พวกเจ้ากระทำผิดซึ่งมันจะประสบแก่พวกเจ้าเช่นที่ได้ประสบแก่กลุ่มชนของนูห์ รือกลุ่มชนของฮูดหรือกลุ่มชนของซอละและกลุ่มชนของลูตนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเจ้าเลย วัสตัฆฟิรูร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิลัยฮ์อินนะร็อบบีเราะฮีมุวะดูด และพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพระองค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรักใคร่เสมอ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز พวกเขากล่าวว่าโอ้สุอีบเราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าวและแท้จริงเราเห็นว่าท่านเป็นคนอ่อนแอในหมู่พวกเราถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้วเราจะหินขว้างท่านและท่านไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติเหนือพวกเราเลย กอลายาเกามีอะเราะตีอะซุอะลัยกุมมินัลลอฮิวัตตะคัซตุมูฮุวะรออะกุมฎิฮริยาอินนะร็อบบีบิมาตะอ์มะลูนมุฮีต เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันครอบครัวของฉันเป็นที่นับถือแก่พวกเจ้ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือและพวกเจ้าได้เอาพระองค์ไว้เบื้องหลังพวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะยาเกามิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมอินนีอามิลซาวฟะตะอ์ลามูนมันยะตีฮิอะซาบุนยุคซีฮิวะมันฮุวะกาซิบوارتقبوا اني معكم رقيب แล้วกลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงกระทําตามแนวทางของพวกเจ้าฉันก็จะทําตามแนวทางของฉันและพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษจะประสบแก่เขาจะทําให้เขาอดสูและผู้ใดที่เขาเป็นคนโกหกและพวกเจ้าจงคอยเฝ้าดูเถิดแท้จริงฉันอยู่ร่วมกับพวกเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่ด้วย วะลัมมาจาอัมรุนานัจญนาชุอัยบาวัลละดีนอามะนูมะฮูบิเราะห์มะตินมินนาวะอะคอซะตัลละดีนฎอลมุศไซฮะตฟะอศบะฮูฟีดิยาริฮิมญาฟิลีน และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยให้ชูอิบและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและเสียงกำบรรนาดได้ทำลายบรรดาผู้อธรรมและพวกเขาได้กลายเป็นผู้นอนพังภาพตายในบ้านของพวกเขาเอง แค่อัลลัมยักนูฟีฮาอัลาบุอดันลิมดียนะกะมาบะอิดัตซะมูด เสมือนว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนเพิ่งทราบเถิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับมัดยันเช่นเดียวกับที่สมูทได้ห่างไกลมาแล้วว ะลักอดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาวะซุลตานิมมุบีน และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง อิลาฟิรเอานวะมะลออีฮิฟัตตะบะอูอัมรฟิรเอานوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ อย่างฟิรอูนและบรรดาผู้นำของพวกเขาพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฟิรอูนและคำสั่งของฟิรอูนนั้นไม่ชาญฉลาดเลย ยักดุมกอมะฮูยอมัลกิยามะติฟะอูรดะฮุมุนนารวะบิสัลวิรดุลมาวรูด เขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันปรโลกและนำพวกเขาลงนรกและมันช่างเป็นทางลงที่ชั่วช้ายิ่งและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาปแช่งในโลกนี้และวันปรโลกมันจึงเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วช้ายิ่ง ซาลิกะมินอัมบาอิลกุรอนกุสซูอะลัยกมินฮากออิมุวะฮะซีด นั่นคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของเมืองต่างๆเราได้บอกเล่ามันแก่เจ้า ส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่และส่วนหนึ่งก็เสื่อมโทรมไปแล้วว ะมาฎอลัมนาฮุมวะลากินฎอลมูอันฟุซะฮุมฟะมาอัฆนัตอันฮุมอาลิฮะตุฮุมัลลตียะดูอูนมินดูนิลลาฮิมินชัยالتي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب และเราไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองและบรรดาพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลยพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของท่านได้มาถึงและพระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มอันใดกับพวกเขานอกจากความพินาศเท่านั้น วะกะซาลิกะอัคซุร็อบบิกะอิซาอัคซัลกุรอวะฮิยะฎอลิมะอินนะอัคซะฮูอะลีมุนชะดีด และเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลงโทษตำบลหนึ่งซึ่งเป็นตำบลที่อาจทำแท้จริงการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บแสบสาหัส อินนฟีซาลิกะลาอายะตันลิมันคอฟอะซาบัลอาคิเราะห์ซาลิกะยอมุมมัจมูอุลละฮุนนาสวะซาลิกะยอมุมมัชฮูด แท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่กลัวการลงโทษในปรโลกนั่นคือวันแห่งการรวบรวมปวงมนุษย์สำหรับพระองค์และนั่นคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง วะมานุอัคิรุฮูอิลลาลิอัจลิมมะอ์ดูด และเราไม่ได้หน่วงมันเว้นแต่เพื่อวาระที่ถูกกำหนดไว ้ยะมะยะตีลาตะกัลลัมนัฟซุนอิลลาบิอิซนิฮฟะมินฮุมชะกีอูวะซะอีด วันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในหมู่พวกเขาจะมีผู้ที่เป็นทุกข์และผู้เป็นสุข ฟะอัมมัลลดีนชะกูฟะฟินนาริละฮุมฟีฮาซะฟีรุวะชะฮีก ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีทุกข์ก็จะอยู่ในนรกสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นคือการถอนหายใจและการสะอื้น คอลิดีนฟีฮามาดามะติสสะมาวาตวัลอัรฎอิลลามาชาอ์ร็อบบุกอินนะร็อบบะกะฟะอาลุลลิมายูรีด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่เว้นแต่ที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงประสงค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้กระทำโดยเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ วะอัมมัลลดีนสุอิดูฟะฟิลญันนะติคอลิดีนฟีฮามาดามะติสสะมาวาตما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود และสำหรับบรรดาผู้เป็นสุขก็จะอยู่ในสวนสวรรค์โดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่เว้นแต่ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์เป็นการประทานให้โดยปราศจากการตัดถอน ฟะลาตะกุฟีมิรยะติมมิมมายะอ์บุดุฮาอูลามายะอ์บุดูนอิลลากะมายะอ์บุดุอาบาอูฮุมมินกับลวะอินนาลัมวัฟฟูฮุมนะซีบะฮุมฆอยรมันกุส ดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในการสงสัยจากการที่เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเลยพวกเขาไม่ได้เคารพภักดีสิ่งใดเว้นแต่เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เคารพภักดีมาก่อนแล้วและแท้จริงเราจะให้ส่วนของพวกเขาสมบูรณ์แก่พวกเขาโดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใ ดولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซา แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นในคัมภีร์นั้นและหากไม่ใช่ลิขิตและได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าแล้วแน่นอนก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาและแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้สงสัยก็ย่อมอยู่ในการสงสัยต่อคัมภีร์เรื่อยไป ว่าอินนะกุลลัลลัมมาลายุวัฟฟิยันนะฮุมร็อบบุกะอะมาลาฮุมอินนะฮูบิมายะอ์มะลูนคบีร และแท้จริงพวกเขาทั้งหมดพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระทำ ฟัสตะกิมกะมาอุมิรตะวะมันตะบะมะอ์กะวะลาตะฏฆาอินนะฮูบิมาตะอ์มะลูนบะศีร เจ้าจงยืนหยัดดังที่เจ้าถูกบัญชาไว้และผู้ที่ขออภัยโทษกับเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ละเมิดแท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาจัรกานูอิลัลละซีนฎอลมูฟะตะมัสซะกุมุนนารวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินอาวลิยาอ์ซุมมะลาตุนซะรูน และพวกเจ้าอย่าเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาธรรมไฟนรกจะสัมผัสพวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองใดๆนอกจากอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าจะไม่รับการช่วยเหลือ วะอะกีมิศศอลาตะตะรฟัยนนะฮาริวะซุลฟัมมินัลลัยลอินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยยิอาตซาลิกะซิกรอลิซซาคิรีน และเจ้าจงปฏิบัติละหมาดตามปลายช่วงทั้งสองของกลางวันและยามต้นจากกลางคืนแท้จริงความดีนั้นย่อมลบล้างความชั่วได้นั่นคือข้อเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่รำลึกและเจ้าจงอดทนและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ทำไมในศตวรรษก่อนพวกเจ้าจึงไม่มีปัญญาชนช่วยกันห้ามปรามการบ่อนทำลายในแผ่นดินเว้นแต่จำนวนน้อยเท่านั้นจากผู้ที่เราได้ช่วยให้พวกเขารอดพ้นและบรรดาผู้อธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความรำคาญพวกเขาจึงเป็นผู้กระทำผิด วะมาคานร็อบบุกะลิยุฮลิกัลกุรอบิซุลมินวะอะห์ลุฮามุสลิฮูน และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่ทรงทำลายหมู่บ้านอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูทำความดี วะลาชาร็อบบุกะละจะอัลันนาสอุมมะตะวาฮิดะ และหากพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้ปวงมนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงแตกแยกกัน ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين เว้นแต่ผู้ที่พระผู้อภิบาลทรงมีเมตตาเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงบังเกิดพวกเขาและลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ครบถ้วนแล้วแน่นอนข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยพวกยินและมนุษย์ทั้งหมด วะคุลลันนักุสอะลัยกะมินอัมบาอิรรุสุลมานุทับบิตุบิฮีฟุอาดะกวะจาอะกะฟีฮาซิฮิลฮักกุวะมาวอิซะตุวะซิกรอลิลมุอ์มินีน และทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้เจ้าฟังจากเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตเพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่นและได้มายังเจ้าแล้วในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งความจริงและข้อตักเตือนและข้อรำลึกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลาย وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาว่าพวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของพวกเจ้าเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้กระทำเช่นกัน วันตะซิรูอินนามุนตะซิรูน และพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดู วะลิลลาฮิกอยบุสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะอิลัยฮิยุรจาอุลอัมรุคุลลุฮวะอิลัยฮิยุรจาอุลอัมรุคุลลุฮฟะอ์บุดฮูวะตะวักกัลอะลัยฮิوَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ และเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คือสิ่งพ้นญาณวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอย่างพระองค์เท่านั้นการงานทั้งหมดจะถูกนำกลับไปดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีพระองค์และจงมอบหมายต่อพระองค์และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่เป็นผู้ทรงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ